głowie się tli, a w duszy mej splin. Znów noc w głowie się tli i kwaśno imdło, nie bawi mnie nic. Dziewiętnaście piosenek, 79 minut i 40 sekund muzyki. Nareszcie zebranych tych 19 utworów na jednej płycie w złotej kolekcji zespołu WW. To tak chyba w ramach przygotowania do jesiennej premiery nowego albumu zespołu Wojciecha Waglewskiego, Karima Martusewicza, Mateusza Pospieszalskiego i Michała Bryndala. Miałem to szczęście i zaszczyt kilka dni temu podglądać zespół w czasie pracy nad nową płytą w studiu Andrzeja Rewaka na warszawskim Ursynowie. No i szykuje się znowu wspaniała podróż muzyczna z WW. Jesienią premiera nowego albumu, a jak tylko będę miał jakieś szczegóły, które będę mógł przekazać państwu, to oczywiście nie omieszkam tego uczynić. Także w audycji Teraz Polskie. Z wtorku na środę od 2 do 4. No a spotykamy się również w soboty po 22. W ostatnią sobotę 24 maja mieliśmy specjalne koncertowe wydanie audycji. O tym jeszcze będzie chwila, no, kiedy będę mógł o tym koncercie trochę opowiedzieć, ale teraz już przede mną naprawdę nowa płyta. Nie zebrane utwory z lat działalności zespołu, bo to Lekter debiutuje albumem Wydostać. Może kojarzą państwo ten zespół już, mam nadzieję, że tak jest, z audycji Piotra Kaczkowskiego, także piosenka Tyle mi zostało w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego się pojawiła, a tu już jest 10 utworów na tej płycie. Posłuchamy za chwilę dwóch, otwierającego całość Najdalej stąd i pod numerem 4 Dzień i noc. Zespół Lekter. Jestem między dobrym i złym. Dzień i noc, a wcześniej najdalej stąd. Dwie piosenki z płyty zespołu Lekter. Album nosi tytuł Wydostać, a w zespole Lekter występują Roman Bereźnicki na wokalu, także gitara, bas, instrumenty klawiszowe i sample, Bolesław Bereźnicki gitara, Sławomir Nykiel bas i Dominik Jończyk na perkusji. To muzyka, do której będziemy wracali, myślę, w naszych spotkaniach teraz polskich, no i również w audycji Mało Obiektywnie w sobotę po 22. A teraz zaproszenie na koncert, który odbędzie się w piątek, 30 maja w Warszawie. Znowu zagra zespół Kuba de Zoo. Yeah. Lament, tytułowa Trucizna i Raj. Trzy utwory z drugiej płyty zespołu Kuba de Zon. Panowie pracują nad albumem numer 3. Z tego, co widać w internecie, szczególnie na ich Facebooku, to prace idą pełną parą. Może i na tym koncercie warszawskim piątkowym będzie można usłyszeć jakieś nowe kompozycje. Szczegóły odnajdą Państwo oczywiście na witrynie facebookowej zespołu Kuba de Zon. Tam się dzieje sporo. Proszę zajrzeć i sprawdzić. A przede mną płyta, która debiutowała w naszym spotkaniu tydzień temu. Słuchaliśmy dwóch utworów, pierwszego i czwartego. To dziś wypada na drugi i trzeci. You may say I'm a vagrant, wasting time with my works. Call me daydream sleepwalker, mad collector of thoughts. Maybe it's kind of a madness, wandering clouds with a pen. But remember, I won't be just a clay in your hands. You may say I'm a dreamer, coming from outer space. I'm a bit absent-minded, but I'm not unaware. You may call me a poet, you may say I'm a freak, but remember I'm alright. You look really sick. Bez pardonu i bez spinu, dezerteruje z paszczy lwa. Odchodzę, czas już przejść od słów do czynów. Wynoszę się, adieu, madame. Odchodzę, póki co na własnych nogach. Chory od ciszy, chłodu ścian. W milczeniu, w narkotycznych monologach. Wystarczy już, adieu, madame. Na mnie czas, czas. Na mnie czas, czas. Odchodzę, niech się brzytwy chwyta inny. Wiele mam już blizn i ran. Odchodzę. Czemu z deszczu wciąż podrynne? Odpowiedź znasz, czyż nie, madam? Odchodzę. Wiem, i tak mnie wszędzie znajdziesz. Samotność wszystkie ścieżki zna. Na mnie czas, na mnie czas, czas. Na mnie czas. Prawda, że przyjemnie brzmi? Leski, tak nazwał siebie artysta, jak pisze na okładce, jestem Leski i nie jestem powiatem. Nie jest powiatem, jak słychać, tworzy miłe, wpadające w ucho piosenki z polskimi również tekstami. Sculptures to ten jedyny po angielsku tutaj z tych czterech, no i potem Deserter. Są tu jeszcze na tej epce zatytułowanej Zaczyn utwory Lepiej wcale i Było. A było, znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Polecam głosowanie, jak zwykle, do południa w piątek. Wysokiej wieży, otoczonej fosą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i wzmak, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i wzwad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Rock z definicji jest buntowniczy. Przynajmniej taki być powinien. Najwspanialsze płyty, najlepsze piosenki powstały, gdy rock i bunt stały obok siebie. I nieważne, czy rockowi towarzyszył bunt obyczajowy, społeczny, artystyczny, antysystemowy czy polityczny. Choć ten ostatni na szczęście nigdy nie był najważniejszy. Polski rock nie walczył z komunizmem kamieniami, bibułą, strajkami, lecz słowem i muzyką. Wolność osiągnięta w 1989 roku zagościła w umysłach Polaków na pewno wcześniej, a jednym z odpowiedzialnych za ten stan był polski rock, w tym także te piosenki, które znajdą Państwo na tym wydawnictwie. Napisał Leszek Gnoiński, to taki wstęp do spotkania z zestawem 25 razy wolność 1989-2014. I jak Państwo się domyślają, właśnie 25 utworów znalazło się na tych dwóch płytach. Na pierwszej 13, na drugiej 12 wśród nich, także ta najważniejsza na polskim topie wszechczasów 2014 piosenka zespołu Sztywny Palazji, Wieża Radości, Wieża Samotności. Pierwszą płytę kończy zespół Chłopcy z Placu Broni. Wystarczy żyć i kochać innych.